أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Evet kardeşlerim bugün yine El Esas Fis Sünne Es-Siratun Nebeviyye isimli eserin ikinci cildinin 453. sayfasından devam ediyoruz. Ebu Rafi Yahudi liderlerinden biri idi. Adı Sellam bin Ebil Hukayk'tır. Nadir oğulları Yahudileriyle beraber Medine-i Münevvere'den göç edip Hayber'e yerleşmişti. İbn-i Kayyim rahimahullah bu konuda şöyle der. Ebu Rafi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine müşrik Arap kabilelerini toplayanlardan biri olduğunu bize rivayet ettiler. O arkadaşı Huyey bin Ahtab'ın lanehullah öldürüldüğü gibi Kurayza oğullarıyla beraber öldürülmedi. Hazreç kabilesi Evs kabilesi ile eşit olmak için Ebu Rafi'yi öldürme konusunda yarışıyorlardı. Hazreçliler Ebu Rafi'yi öldürmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara izin verdi. Bunun üzerine onu öldürmek için bir fedai birliği oluşturuldu. Bu birliğin üyelerinin tümü Seleme oğullarındandı. Bu birlik başında Abdullah bin Atik radıyallahu anhu olmak üzere Abdullah bin Uneys, Ebu Katade el-Haris bin Rib'i, Mes'ud bin Sinan ve Huzai bin Esved'den oluşmuştu. Onlar Hayber'e kadar yürüyerek geldiler ve onu öldürdüler. Radıyallahu teala anhum ecmain. Buhari rahimahullah Bera bin Azib radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Bera bin Azib radıyallahu anhu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük bir topluluğu Ebu Rafi'ye gönderdi. Abdullah bin Atik radıyallahu anhu Ebu Rafi mel'un uyumakta iken onun evine girip yanına sokuldu ve onu öldürdü. Yine Buhari'nin bir rivayetinde rahimahullah Bera bin Azib radıyallahu anhu şöyle demiştir. Allahu ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan bir takım kimseleri Yahudi Ebu Rafi'ye onu öldürmeleri için gönderdi. Bunların başında da Abdullah bin Atik radıyallahu anhu'yu komutan olarak tayin etti. Ebu Rafi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eza eder ve onun aleyhinde hareketlere de mali şekilde yardım ederdi. Bu zengin bir Yahudi idi. Hicaz toprağında kendisine ait kuvvetlendirilmiş muhkem kalelerde otururdu. Abdullah bin Atik radıyallahu anhu ile arkadaşları kaleye yaklaştıklarında güneş batmıştı. Oranın insanları deve, sığır, koyun gibi yaylım hayvanları ile otlaktan dönmüşlerdi. Bunun üzerine Abdullah bin Atik radıyallahu anhu arkadaşlarına siz yerinizde durunuz da ben Ebu Rafi'nin kalesine gideyim ve kale kapıcılarının yüzlerine güleyim. Bu suretle kaleye girebileceğimi zannediyorum dedi. Radıyallahu anhu. Kale kapısına doğru yürüdü. Nihayet kapıya yaklaştı. Sonra kendisini saklamak üzere maşlahına büründü. Sanki bir ihtiyacını gideriyormuş gibi davrandı. Artık insanlar tamamıyla kaleye girmişlerdi. Bu sırada kale kapıcısı, ey Allah'ın kulu, kaleye girmek istersen hemen gir. Zira ben kapıyı kapatacağım dedi. Ben de hemen girdim ve merkep ahırına gizlendim. İnsanların tamamı kaleye girince kapıcı kaleyi kilitledi ve anahtarı bir direğe astı. Ben hemen kalkıp anahtarı aldım ve kapıyı açtım. Ebu Rafi'nin yanında akşamladıktan sonra gece sohbeti yapılırdı. Ve bu sohbet kalenin üst katlarında düzenlenirdi. Bu gece sohbeti ona sona erip dostları Ebu Rafi'nin yanından ayrılınca, yani bu gece sohbetleri sona erip dostları Ebu Rafi'nin yanından ayrılınca ben hemen onun yanına çıktım. Ve her kapıyı açtıkça arkadan kapıları sürgülüyordum. Düşündüm ki eğer Ebu Rafi'nin adamları beni fark ederlerse onu öldürmem için bana fırsat vermezler. Derken Ebu Rafi'nin yattığı odaya kadar sokuldum. O karanlık bir oda içinde ailesinin yanında yatmış idi. Odanın neresinde olduğunu kestiremedim. Anlamak için "Ya Ebu Rafi" diye seslendim. "Kim o?" diye ses verdi. Ben hemen sesin geldiği yere doğru yaklaştım ve kılıcımla ilk darbeyi vurdum. Fakat dehşet içinde idim. Bir şey göremedim. Ebu Rafi haykırdı. Ben hemen odadan dışarı fırladım ve kısa bir süre bekledim. Sonra odaya tekrar daldım ve sesimi değiştirerek "Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu." İlel lika. "Bu feryat nedir ya Ebu Rafi?" dedim. "Anan cehenneme. Sen seslenmeden önce birisi bana bu odanın içinde kılıçla vurdu," dedi. Ben ona bir darbe daha indirdim, iyice yaraladım. Fakat yine öldüremedim. Sonra kılıcın keskin ucunu onun karnına bastırdım. Nihayet Ebu Rafi arkasına devrildi. Bu defa onu öldürdüğünü anladım ve hemen kapıları birer birer açmaya başladım. Bu suretle savuşup merdivenin, kale merdiveninin ta son basamağına varmıştım. Burada yere ulaştığımı sanarak ayağımı yere attım. Meğer daha sona gelmemiş olduğumdan mehtaplı bir gecede merdivenden aşağıya düştüm. Ayağım baldırımdan kırıldı. Hemen bir sargı ile kırığı sardım. Sonra kapının önüne oturdum ve kendi kendime, "Onu öldürüp öldürmediğimi iyice öğreninceye kadar bu gecede kaleden çıkmam," dedim. Horozlar ötmeye başlayınca ölü ilancısı kale surunun üstüne dikildi ve "Hicaz ahalisinin taciri Ebu Rafi'nin ölüsünü bildiririm," diye ilan etti. Sübhanallah. Bunun üzerine ben artık arkadaşlarımın yanına gittim. Onlara, "Artık kurtuluş vardır. Allah Celle Şanuhu Ebu Rafi'yi öldürdü," dedim. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. İşi ona anlattım. Ayağımın kırıldığını duyunca bana, "Ayağını uzat," buyurdu. Ben de ayağımı uzattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağımı eliyle sıvazladı. Sanki ayağım kırılmamıştı ve hiç ayrı ağrı duymuyordum. Sübhanallah. Buhari yine Bera bin Azib radıyallahu anhu'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Atik ve Abdullah bin Utbe'yi beraberindeki bir takım insanlar içinde radıyallahu teala anhum ecmain Yahudi Ebu Rafi'ye, yani onu öldürmeye gönderdi. bu topluluk yola koyuldular. Nihayet kaleye yaklaştıklarında başkanları Abdullah bin Atik radıyallahu anhu arkadaşlarına sizler yerinizde durunuz. Ben kaleye gidip duruma bakayım dedi. Abdullah bin Atik radıyallahu anhu olayı şöyle anlattı. Ben gittim ve kaleye girmek için nazik davrandım. Kale halkı eşeklerinden birini kaybetmişti. Kaledekiler alaca karanlıkta dışarı çıktılar, o eşeği arıyorlardı. Ben tanınmaktan korkuyordum. Ben kendimi saklamak üzere maşlahımla başımı ve ayaklarımı örttüm. Bir ihtiyacımı giderir gibi davranıyordum. Sonra kapıcı, ben kapıyı kapatmadan önce içeriye girmek isteyen girsin diye seslendi. Ben de hemen içeriye girdim ve kale kapısının yanındaki eşek ahırının içinde saklandım. Adamları Ebu Rafi'nin yanında akşam yemeği yediler ve yanında oturup konuştular. Nihayet vakit ilerledi. Sonra adamları kale içindeki kendi evlerine döndüler. Sesler kesilip de ben hiçbir tıkırtı duymayınca gizlendiğim yerden dışarıya çıktım. Abdullah radıyallahu anhu dedi ki, ben kapıcının kale anahtarını bir oyuğa koyduğunu görmüştüm. Anahtarları alıp kalenin kapısını açtım. Kendi kendime, kale halkı beni tanırsa diye düşündüm ve yavaşça yürüdüm. Sonra kale içindeki evlerin kapılarına varıp onları içlerinden üzerine kilitledim. Sonra bir merdiven içinde üst kata Ebu Rafi'nin yanına çıktım. Bir de gördüm ki ev karanlık, evin kandili sönmüş, adamın nerede olduğunu bilemedim. Bu durumda ya Ebu Rafi dedim. O da kimdir o dedi. Abdullah radıyallahu anhu sözüne devamla der ki, ben hemen sesin geldiği tarafa doğru gittim ve ona vurdum. O bağırdı. Fakat darbem iş görmemişti. Sonra sanki ona yardım ediyormuş gibi geldim ve sesimi değiştirerek, neyin var ya Ebu Rafi dedim. Ebu Rafi, dikkat et, sana hayret ediyorum. Ananın canı cehenneme. Yanıma bir adam girip bana kılıçla vurdu dedi. Ben yine ona gidip bir kere daha vurdum. Fakat bu vuruşum yine bir iş görmedi. Yani onu öldürmedi. Ebu Rafi bağırdı ve ev halkı ayağa kalktı. Sonra ben sesimi değiştirerek yardım isteyici şeklinde geldim. Onu sırtının üzerine yatmış gördüm. Hemen kılıcı karnına sapladım. Sonra üzerinde tersine çevirdim. Nihayet kemiğin sesini işittim. Sonra dehşetle dışarıya çıktım ve merdivene kadar geldim. Aşağı inmek istiyordum ki merdivenden düştüm. Ayağım eklem yerinden çıktı. Hemen ayağımı bir sargı ile sardım. Sonra tek ayak üzerine arkadaşlarımın yanına geldim ve onlara, sizler gidiniz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sevinçli olan bu haberi bildiriniz. Ben onun ölümünü haber veren ölüm ilancısını işitinceye kadar buradan ayrılmayacağım dedim. Sabah olup tan ağarınca ölüm ilancısı yukarı çıktı da Ebu Rafi'nin ölümünü bildiririm diye ilan etti. Abdullah bin Atik radıyallahu anhu dedi ki, mütakiben ben de ayak cihetinden hiçbir ızdırap olmaksızın yürüdüm. Arkadaşlarımın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmelerinden önce onlara yetiştim. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e o sevinçli haberi, yani Ebu Rafi'nin öldürüldüğü haberini verdim. Sübhanallah. Buhari'nin rahimahullah Bera bin Azib radıyallahu anhu'dan bir başka rivayetinde ise şöyle denilmektedir. Bera bin Azib radıyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ensardan bir takım kimseleri Yahudi Ebu Rafi'yi öldürmek için gönderdi. O topluluktan bir adam gidip onların kalelerinin içine girdi. İçeriye giren bu adam Abdullah bin Atik radıyallahu anhu idi. Abdullah bin Atik dedi ki, ben onların hayvan ahırına girdim. Onlar kalenin kapısını kilitlediler. Sonra kendilerine ait bir eşeği kaybettiler de onu aramak için dışarıya çıktılar. Ben de çıkanların arasında çıktım ve kendimi onlara, onlarla beraber eşeği arıyorum gibi gösterdim. Sonunda eşeği buldular ve içeriye girdiler. Ben de girdim. Abdullah bin Atik radıyallahu anhu olayı yukarıdaki hadiselerde anlatıldığı gibi anlattıktan sonra şöyle dedi. Merdivenden düştüm. Ayağım sakatlandı. Akabinde ben dışarı çıkıp arkadaşlarımın yanına vardım. Radıyallahu teala anhum ecmain. Onlara ben bu adamın öldüğünü ölüm ilancısının sesinden duymadıkça buradan gitmeyeceğim dedim. Çok bekledi, çok beklemedim. Nihayet Hicaz ahalisinin taciri Ebu Rafi'nin ölüm ilanını işittim. Abdullah bin Atik radıyallahu anhu dedi ki, ben kendimde bir rahatsızlık duymayarak kalktım. Sonunda arkadaşlarımla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldik. Ve Ebu Rafi'nin ölümünü kendisine haber verdik. İbn-i Hacerul Askalani, Fethul Bari'de rahimahullah şöyle diyor. Bu hadisten çıkan sonuçlardan bazıları şunlardır. Kendisine davet ulaşıp da şirkinde ısrar eden bir müşrik, eliyle, malıyla ya da diliyle Resulullah Aleyhisselam'ın aleyhine çalışırsa, o kişiyi öldürmek caiz olur. Bu olaydan, savaşın düşmana karşı casusluk faaliyetini yürütmenin, savaşan düşmana karşı casusluk faaliyetini yürütmenin, onların liderlerini ele geçirmenin, müşriklerle muharebede şiddete başvurmanın caiz olduğu anlaşılmaktadır. Yine maslahat için sözü anlaşılmaz hale sokması, Müslümanlardan az bir grubun sayıca çok bir müşrik gruba saldırıda bulunması da caizdir. Bir de delil ve alametle karar vermenin caiz olduğu görülmektedir. Zira Abdullah bin Atik radıyallahu anhu Ebu Rafi'nin yerini kendi sesiyle tespit etmiş ve ölüm ilancısının seslenişiyle de onun öldüğüne kanaat getirmiştir. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. İmam Malik rahimahullah, Abdurrahman bin Ka'b radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i Ebil Hukayk'ı öldürenleri, kadınları ve çocukları öldürmekten men etti. Abdurrahman bin Ka'b radıyallahu anhu dedi ki, onlardan biri şöyle anlatıyordu. İbn-i Ebil Hukayk'ın karısı, feryat etmekle bizi rahatsız etti. Kılıcımı tam onun üzerine kaldırıyordum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklamasını hatırladım. Hemen vazgeçtim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklaması olmasaydı ondan kurtulmuş olacaktık. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Zeynep bint-i Cahş radıyallahu anha validemizle evlenmesi, nikahları babı. Zeynep bint-i Cahş bin Ri'ab el-Esediyye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halasının kızıdır. Onun annesi Abdülmuttalib'in kızı Ümeyye'dir. Yüce Allah azze ve celle onu kanun koyma maslahatı için kendi peygamberi aleyhissalatü vesselam ile evlendirdi. Cenab-ı Allah Celle Şanuhu bu konuyu Ahzab suresinde açıklamıştır. Müslim rahimahullah, Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Enes dedi ki, Zeynep'in yani Zeyd bin Harise'den boşandıktan sonra bekleme iddeti tamam olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e hitaben kendim için istediğimi Zeynep'e söyle buyurdu. Enes der ki Zeyd gitti. Zeynep'in yanına varınca Zeynep ekmeklik hamurun içine maya koyuyordu. Zeyd radıyallahu anhu der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara evleneceğini zikrettiği için Zeynep'i görünce o gönlümde büyüdü. Hatta ona bakmaya dayanamıyordum. Hemen topuğumun üzerine geriye dönüp arkamı Zeynep'e çevirdim ve ya Zeynep, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderdi. Seninle evlenmeyi istiyor dedim. Zeynep, ben bu hususta Rabbıma istihare etmedikçe bir şey söyleyemem dedi. Ve kalkıp evinde namaz kıldığı yere gitti. Halbuki bu sırada, şimdi madem ki Zeyd o kadından ilişiğini kesti, biz onu sana zevce yaptık. Ta ki oğullukların kendilerinden kestikleri zevcelerini almakta müminler üzerine bir güçlük olmasın. Yani boşandıkları hanımlarını müminler üzerine bir güçlük olmasın almaları. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Ahzab suresi 37. ayeti kerime. Mealindeki Kur'an ayeti nazil oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin almaya lüzum görmeden Zeynep'in yanına girdi. Ravi Enes radıyallahu anhu diyor ki, biz gördük ki gün yükseldiği sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ekmek ve et ziyafeti verdi. Ziyafeti müteakip halk çıkıp gitti. Ancak davetlilerden bazı kimseler yemekten sonra evde kalıp konuşmaya daldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Ben de onu takip ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara ait hücrelere birbiri ardınca uğramaya ve onlara selam verip hal hatırlarını sormaya başladı. Onlar da ya Resulallah yeni aileni nasıl buldun diyorlardı. Nihayet evde kalarak konuşmaya dalan kimselerin çıktıklarını ben mi kendisine haber verdim yoksa o mu bana haber verdi bilemiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidip eve girdi. Ben de onunla beraber girdim. Bu sırada kendisiyle benim arama bir perde koyuverdi. Halbuki hicap emri nazil olmuş ve cemaate de bu hususta öğütlendirildikleri şeylerle öğütler vermişti. Ravi İbn-i Rafi şu ayeti hadisine ilave etmiştir. Ey iman edenler! Bir yemek için size izin verilmiş olması hali müstesna, peygamberin evine girmeyin. Yemeğe çağrılıp da girdiğiniz vakitte yemek kabını gözlemeyin. Davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde de hemen dağılın. Yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat o size bunu söylemekten utanıyordu. Ama Allah azze ve celle hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalbiniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Siz Allah'ın Resulünü üzmeyin ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle katında bu büyük bir günahtır. Ahzab suresi 53. ayet-i kerime. Yine Müslim'in rahimahullah Enes radıyallahu anhu'den bir rivayeti vardır. Enes radıyallahu anhu demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep radıyallahu anha için yaptığı düğün ziyafeti kadar diğer kadınlardan herhangi birisi için radıyallahu teala anhunne düğün ziyafeti yaptığını görmedim. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam Zeynep'in radıyallahu anha düğün ziyafetinde bir koyun kesmişti. Hakim rahimahullah Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'den şu şekilde rivayet etmiştir. Enes dedi ki radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Cahş radıyallahu anha ile evlendiği zaman annem Ümmü Süleym taştan yapılmış bir çanak içinde hayz yemeği gönderdi. Hayz, çekirdeksiz hurma, sade yağ, keş ve undan yapılan bir çeşit Arap yemeği, tatlı bir yemek. Bugün halen daha Mekke'de, Medine'de, Mescid-i Nebevi'de yahut da haremde oruç tutan ve orada iftar eden kimselere bu hayzı veriyorlar. Enes radıyallahu anhu dedi ki, Peygamber bana git Müslümanlardan rastladığını davet et buyurdu. Ben de gittim, gördüğüm herkesi davet ettim. Enes radıyallahu anhu sözüne devamla şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini yemek kabının içine koydu ve dua etti. Ve maşallah dedi. Gelen davetliler yemeye başladılar. Karınlarını doyuranlar dışarı çıkıyorlardı. Evde bir grup kaldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlardan utanmaya başladı. Onlar da sohbeti uzattılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları evde bırakarak dışarıya çıktı. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu şu ayeti kerimeyi indirdi. Ey iman edenler! Bir yemek için size izin verilmiş olması hali müstesna, peygamberin evine girmeyin. Yemeğe çağrılıp da girdiğiniz vakit de yemek kabını gözetlemeyin. Davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde de hemen dağılın. Yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem üzüyor. Fakat o size bunu söylemekten utanıyordu. Ama Allah Azze ve Celle hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Radıyallahu teala anhunne. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olmaz. Çünkü bu Allah katında çok büyük bir günahtır. Bir açıklama. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Zeynep radıyallahu teala anha validemizin evlenme olayını, onun şahsiyetinin bir yanını ve kemalatını anlatmak için ele almış bulunuyoruz. Savaşlarda ve siyasi çalışmalar içinde gördüğümüz bu yüce peygamber, şahsi meselelerde arkadaşlarına böylesine tahammül ediyor ve onları kırmamak için çekiniyordu. Bu hareket onun insanlığının en büyük olduğunu gösteriyor. Ve insanların en büyüğü olduğunu gösteriyor. O, şahsi bir taleple onların karşısına dikilmiyordu. Bu iş, kendi şahsıyla ilgili bir iş olduğu için onlara tahammül ediyordu. Onun güzel terbiyesi ve muamelesi sayesinde Kur'an ayetlerinin indiğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sayede kendisine sıkıntı veren işlerin cenderesinden kurtuluyor ve sahabisine hoş olmayan davranışlardan arınmalarını öğütlüyordu. Nitekim Zeynep olayında radıyallahu teala anha peygamberlik alametlerinden birisini ve kemalatının ortaya çıktığını görüyoruz. Yasakları değiştirmenin ve kanun koymaya ya da bir adete son vermenin ön çalışmaya ve bazı hazırlıklara ihtiyaç duyduğu görülüyor. Bu konudaki amaç ise bazen törelere uygun olur, bazen olmaz. Bazen başarılı olur, bazen de başarısız olur. İşte bu olayda insanlığın, özellikle de Arapların hayatında derin kökler salmış olan oğul edinme kurumu bir çırpıda yok ediliyor. Hakkında ayetler inmek suretiyle ve Muhammed aleyhisselam kendi oğulluğunun boşadığı zevcesiyle evleniyor. Ve tek bir darbe ile Arapların kökleşmiş töresi yerle bir ediliyor. Bu olayda İslam toplumundaki oğul edinme kurumu ebediyen sona eriyor. Hicri 5. yıl olaylarından çıkarılacak dersler ve öğütler. 1. Daha önce de görüldüğü gibi bu yılın olaylarından da düşmanların oluşturdukları ittifak haberleri ilk önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyordu. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir sürpriz olayla karşılaşmıyor, düşmanların tezgahladığı bir tertiple de yüz yüze gelmiyordu. Bu olağanüstü tedbir ve firaset, savaşta ve barışta önemli bir meseleye dikkatimizi çekiyor. Dikkatimizin çekildiği şey haber alma sistemi meselesidir. Bugün tüm dünya bunun önemini anlamıştır. Haber alma sistemi ne kadar güçlü olursa o kadar avantajlar elde edilir ve tehlikeden de o oranda korunma sağlanır. Bu bazen güçlük de çıkarır. Fakat ne kadar güçlük çıkarırsa çıkarsın, yararı çok büyüktür. Dünyada haber alma örgütlerinin gerçekleştirebildikleri her şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bazen sebepler alemi vasıtasıyla, bazen de gayb alemi yoluyla gerçekleşiyordu. Nice komplolar var ki, Cibril aleyhisselam onları ortaya çıkarmıştı. Ama bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gaflete düşmüyor, tedbiri elden bırakmıyordu. Bu onun sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli vasıflarından bir vasıftı. Keşif birlikleri vasıtasıyla dinlerini gizleyen Müslümanlarla ilişki kuruyor, onların verdikleri bilgiler ışığında ve tahminler yürüterek ve de gizli şeyleri ortaya çıkararak çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiler Resulullah Aleyhisselam'ın yanında toplanıyordu. Bunun sonucunda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içten gelebilecek bir komploya ve dıştan baş gösterecek tehditlere karşı emniyet içinde oluyordu. Bütün bunlar çağımızdaki Müslümanları meşru sebeplere sarılmakla beraber her türlü olumsuz gelişmelere karşı dikkatli olmaları gerektiğini ortaya çıkarıyor. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanların sayıca çok, Müslümanların az olmasına rağmen ilk ve son kalesi olan başkenti savunmaya karar veriyor. Bu bize önemli bir kaideyi hatırlatıyor. Düşman başkentte veya Peygamber aleyhisselamın son kalesine ulaştığı zaman Resulullah aleyhisselatü vesselam çarpışma için hazırlıklı değildi. Müşrik ordusuna koyacak gücü de yoktu. Ama o merkez şehrin savunma yolunu seçiyor, sığınağa veya komutanlığa çekilmeyi uygun görüyordu. Bu bir başka bölgeye ulaşıp mevzi tutma durumudur. Fakat bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ordusundan oldukça güçlü olan bir ordu ile karşılıkla çarpışmaya girmeye çalışıyor. Bu da tümüyle kılıçtan geçirilme tehlikesinden kurtulmak için en uygun yolu araştırmayı öğütlüyor. Komutanlığın en önemli işi yalnızca savaşmak veya savaş için hazırlık yapmak değildir. Aksine komutanlığın en önemli işi kayıpları sıfıra indirgemektir. Biz Ahzab Savaşı'nda Müslümanlardan sadece 6 kişinin şehit edildiğini görüyoruz. Bundan kuvvet konusundaki iktisadi prensibin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından en üst düzeye kadar tatbik edildiğini anlıyoruz. Bunda evrensel veya bölgesel savaşlarda zayiatın sayısını umursamayan liderler için büyük bir ders vardır. 3. Komutanların en kötüsü tarafgir hareketlerine hakim olamayanlar, tarafgir hareketler batağına saplananlardır. Komutanların en yeteneklisi ise insanların özelliklerini bilen, herkese hakkını veren, uygun insanı yerleştiren ve potansiyel güçleri iyi yönlendirebilenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde zirveydi. Onun komutanlık yönü de böyleydi. Arap Yarımadası tarafgirliğin beşiğiydi. Aile milliyetçiliği ve kabile milliyetçiliği gibi tarafgirlikler vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ise doğrudan muhatabı Arap kavimleriydi. Bundan dolayı milliyetçi eğilimlere hakim olması, onları tek bir eğilimde eritmesi ki o da İslam'ın ve Müslümanların taraftarlığıdır ve ondan sonra da insanların özelliklerinden ve eğilimlerinden istifade etmesi gerekirdi. Bütün bunların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için nasıl hazır hale geldiğini görüyoruz. İnsanların içinde bulunduğu bataklıkta saplanıp kalmaları için Yahudi ve münafıkların sürdürdüğü çabaların çokluğuna rağmen o bir kere bile dizginleri elden bırakmamıştı. Bu özelliği birçok durumda görebiliriz. Bunun örneklerini 6. yılın olaylarında da tekrar ele alacağız. Evs ve Hazreç kabilelerinin İslam'a hizmet etmek suretiyle fazilet yarışına girişmeleri buna güzel bir örnektir. Hazreç kabilesinin Ka'b bin Eşref'i öldüren Evs kabilesine eş diğer olmak için gerçekleştirdiği Ebu Rafi'yi öldürme olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a hizmet ettirmek suretiyle milliyetçilikten yararlanması onun hayatının diğer bir yanını gösteriyor. 4. Siyasi faaliyette ileri sürdüğü teklifler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önemli bir yön ve yanını teşkil ediyor. Başarılı bir siyasetçi, tamamladığını anladığı zaman, uygun zamanda süratle karar veren, başarılı bir siyasetçi hazırlığını tamamladığını anladığı zaman uygun zamanda süratle karar veren düşmanı kendisine zarar vermeye yeltendiği zaman hemen düşmanının girişimini bozan kişidir. Halbuki Müslüman siyasetçi daima pak, adalet, şer'i hüküm ve maslahat bağı ile bağlıdır. Fakat bu nokta onun süratli karar verme gücüne, zararlı hasımların çabalarından kurtulma yeteneğine sahip çıkmasını gerektirir. Bu da ne kadar zordur. Şunu kaydetmek gerekir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bu tür kararlarla doludur. Kendisiyle Medine halkı arasında ahitname düzenlemesi, sözleşme girişimlerinde bulunması ve başkalarının hazırlık faaliyetlerine karşı hazırlığa başlaması birer örnektir. Ahzab olayında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı ordu toplama girişiminde ön ayak olanların Yahudiler olduğunu görüyoruz. Zaten Yahudiler her zaman ve her dönemde komplo düzenlemede çok maharetlidirler. Fakat onların bu girişimleri tersine dönmüş, kendi başlarına bela olmuştur. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kendi elçisine bir yardımıdır. Allah Azze ve Celle'nin yardımının yanı sıra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kemalatının bir sonucudur. İslami hareketin bu tür gelişmelere karşı girişimde bulunması ve düşmanlarının girişimleri karşısında kesin tavır takınması gereklidir. 5. Çok kere siyasi ve askeri yönetimler kendileri için gerekli olan ortamlara ihtiyaç hissederler. Bu gibi ortamlarda hain ile emin arasındaki yegane fark güvendir. Güvenen kişi, komutanı veya yöneticisi hakkında emin, güvenmeyen kişi de onun hain olduğunu söyler. Bundan dolayı İslami yönetim için en başta gelen şey güvendir. Bu durumda İslami yönetim iki önemli konuyla karşı karşıya kalır. Ya yönetimden çekilmek ya da şüphe uyandıracak yerlerden ve şeylerden uzak durmaktır. Her halükarda bu yönetimde en üst düzeyde güvenin oluşması için tüm gayretlerin sarf edilmesi gerekecektir. Sağlam bir karara ulaşmak için yegane yol budur. Biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten ayrılmalarına karşılık Medine hurmalarının üçte birini Gatafan kabilesine teklif etmesi münasebetiyle görüyoruz. Doğrusu bu gerçekleşmemiştir. Fakat Resulullah Aleyhisselam'ın bu teklifi kendisi hakkındaki güvene hangi ölçüde etki etmiştir? Acaba günümüzde Müslüman yöneticilerden zor şartlar altında fakirlere bir teklifte bulunma cesaretini kendi kendine gösterip sonra da insanın gözünde küçülmeyecek bir lider gösterebilir misiniz? İslami hareketin kendisini bu durumdan kurtarması ve akla uygun bir durum değerlendirmesi yapması gerekir. Ancak bunun ışığı altında uygun kararlar alınır. Bu karar şer'i olduğu ve kendisinde de maslahat bulunduğu sürece geçerlidir. İslami hareket saflarının güven üzere kurulması gerekmektedir. Yönetimlerin de bu güvenceye layık olmaları gerekir. Sonuç: Hendek Savaşı zahir yönüyle iki tarafın beraberliğiyle sona ermişti. Fakat işin hakikati böyle değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazvede en büyük başarılarından birini kaybetmişti. O, siyasi ve askeri propaganda ve psikolojik alanlarda en büyük zaferi kazanmıştı. Bir daha okuyalım. Hendek Savaşı zahir yönüyle iki tarafın beraberliğiyle sona ermişti. Fakat işin hakikati böyle değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazvede en büyük başarılarından birini kaydetmişti. O, siyasi, askeri propaganda ve psikolojik alanlarda en büyük zaferi kazanmıştı. Sayıları 10 bin kişiye ulaşan ve bugüne kadar Arap Yarımadası'nın tanıdığı orduların en büyüğü olan Kureyş ordusu, sayıları sadece 3 bin kişiye varan küçük ordu karşısında hiçbir şey yapamadan geri dönmüştü. Bu bile şirk ordusunun yenildiğini göstermeye yeterlidir. Müşrik Arapların Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı birleşmelerinin ilk tecrübesiydi bu. Ve bu başarısız tecrübe bir daha tekrarlanamayacaktı. Bu da ayrı kazançtı Müslümanlar adına. Yine Hendek Savaşı, yani Hendek Savaşı, küfür ordusunun bir daha bir araya gelememesinin de bir başlangıcı oluyordu. Buna Kureyza oğullarının kökünün kazınması da ilave edilecektir. Ve Müslümanlar artık bir daha içten saldırıya uğramayacaklardır. Bu da başka bir kazançtır. Kureyş'in umutsuz bir şekilde geri dönüşü ve böyle bir şeyi bir daha yapamayacağı da vardır. Artık ne iç tehlike kalmıştır ne de dış tehlike. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri ve siyasi bakımdan en iyi konumda 6. yıla girecektir. Onun bu şartlardan en iyi şekilde istifade edeceğini göreceğiz. 6. yılda o, yeni kurulan İslam devletinin tarihinde en büyük başarıya ulaşacaktır. Hicretin 6. yılında meydana gelen olaylar, Necid gazvesi, Müreysi gazvesi ve İfk olayı, Fezare gazvesi, Uranilere yapılan sefer. Hicri 6. yıl olaylarına genel bir bakış. Hicretin 6. yılında meydana gelen olayların öncelikle bir olgunluk devresi geçirmesi gerekiyordu. Dünya tarihinde içinde bulunduğu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar olgunlaştırabilen bir insana rastlayamıyoruz. 6. yılda meydana gelen olaylar buna çok güzel bir örnektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki yıllara oranla o yıl seriye ve keşif birliklerinin çalışmalarını daha da arttırdı. Böyle yapmakla kabilelerin tümünü kımıldayamaz hale getirdi. Hepsi oldukları yerde kaldılar. Bu atmosfer içinde o, umre yapmak istediğini açıkladı. Bununla konumunun zirvesine yükseldi. Bütün kabileler yerlerinde mıhlanmış gibiydiler. Umre açıklamasını da hiç kimse reddedemiyordu. Böylece Kureyş, askeri ve siyasi bakımdan en büyük sıkıntıya girmişti. Bu bakımdan, bu ortamda Kureyş, Arapları savaşmak için askere çağırsa, bu çağrıyı kabul edecek hiç kimseyi bulamazdı. Zira umre yapmak isteyen kişilerle kimse çarpışmazdı. Yine Kureyş, savaş için ittifak oluşturmak istese de bunu yapamazdı. Çünkü Mekke halkının umrecilerle savaşmak üzere bir araya gelmeleri mümkün değildi. Buna göre Kureyş'in önünde sulh yapmaktan başka çare kalmıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sulh sayesinde siyasi başarısının zirvesini gerçekleştirmiş oldu. O, bu sulh sebebiyle şirki başsız ve lidersiz bıraktı. Böylece o, bölgede tek başına tartışmasız bir lider oldu. Kendi imkanıyla kendisine karşı çevrenin birleşme endişesinden uzak, dilediği yerden dilediği kabileye vurur duruma geldi. Arap Yarımadası'nın sakinleri onun karşısında fertler ve küçük topluluklar haline geldiler. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme büyük fırsatlar verdi. Hicretin 6. yılında meydana gelen olaylar. Bu dönemin özeti babı. Hicretin 6. yılı Muharrem ayının 10'unda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bin Mesleme komutasında 30 kişilik bir askeri birliği Necid yöresine gönderdi. Birlik Kuruta nahiyesine yürüdü. Kurutalılar Der'iye nahiyesindeki Der'iye Mekke ile Basra arasında bir yerleşim yerinin ismi. Berekat suyunun başına konakladı. Berekat mevkii Necid topraklarında bulunuyordu. Kureyza oğulları soy bakımından Bekir bin Kilab oğullarına dayanıyordu. Askeri birlik onlara hücum edince kaçıp gittiler. Müslümanlar da onların mallarını ve sürülerini sürüp götürdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için gelen Hanife oğullarının başkanı Sümame bin Üsali de esir aldılar. Sümame sonunda Müslüman oldu. Yine aynı yılın Rebi'ül Evvel veya Rebi'ül Ahir ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 kişilik birliği Ukkaşe bin Mihsan radıyallahu anhu komutasında Gamre gönderdi. İslam askerleri birliğini gören bu kavim kaçtı. Müslümanlar da 200 deveyi ganimet olarak alıp Medine'ye döndüler. Sonra aşağıda anlatılacak olan seriyeler düzenlenmeye başladı. Muhammed bin Mesleme'nin seriyesi. Hicri 6. yılın Rebi'ül Evvel veya Rebi'ül Ahir ayında Zülkassa'ya gönderildi. İbn-i Mesleme 10 kişilik bir grupla yola çıkıp Salebe oğulları yurdundaki Kassa'ya geldi. Salebe oğulları onlara pusu kurdular. Sayıları 100 kişiydi. Müslümanlar uykuya dalınca onlar İbn-i Mesleme hariç hepsini öldürdüler. İbn-i Mesleme radıyallahu anhu yaralı olarak onların ellerinden kaçıp kurtuldu. Yine aynı yılın Rebi'ül Evvel ayında Ebu Ubeyde bin Cerrah seriyesi Zülkassa'ya gönderildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bin Mesleme'nin arkadaşlarının katledilişinin peşine bu seriyeyi göndermişti. Radıyallahu teala anhu mecmain. Ebu Ubeyde bin Cerrah ve beraberindeki 40 kişi daha önce şehit edilenlerin katledildikleri yere gitmek üzere yola çıktılar. Mücahitler bütün geceyi yürüyerek geçirdiler ve sabaha karşı Salebe oğullarına eriştiler. Ansızın onlara baskın yaptılar ve onları dağlara kaçmaya mecbur ettiler. Bir kişiyi de esir aldılar. Bunun üzerine esir olan kişi Müslümanlığı kabul etti. Mücahitler koyun ve deve sürülerini ganimet olarak aldılar. Zeyd bin Harise seriyesi 6. yılın Rebi'ül Ahir'inde Cemum'a gönderildi. Cemum, Mehruz Zahran'da Süleym oğullarına ait bir subaşıdır. Zeyd bin Harise radıyallahu anhu askeri birliğin başında Süleym oğullarına doğru yola çıktı. Zeyd oraya varınca Halime adında bir kadını esir aldı. Halime, İslam mücahitlerine Süleym oğullarının konak yerlerini gösterdi. Onlar da orada bulunan koyun ve deve sürülerini ve bir kısım insanları esir olarak ele geçirdiler. Yine Zeyd bin Harise radıyallahu anhu 6. yılın Cemaziyel evvelinde 170 kişilik bir süvari birliğinin başında El-İsa gönderildi. Orada Kureyş'e ait bir ticaret kervanının mallarına el konuldu. Bu kervanın yöneticisi Peygamber Aleyhisselam'ın damadı Ebu'l-As idi. Ebu'l-As canını kurtarıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı olan hanımı Zeynep radıyallahu anha validemize gelip himayesini istedi. Ayrıca onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kervanının mallarını kendisine geri vermesi hususunda talepte bulunmasını istedi. Zeynep de öyle yaptı. Resulullah aleyhissalatü vesselam Müslümanlara baskı yapmadan malları geri verme ricasında bulundu. Onlar da çok az, büyük küçük, onlar da az çok, büyük küçük demeden tüm malları geri verdiler. Sonunda Ebu'l-As Mekke'ye döndü. Emanetleri sahiplerine teslim etti. Sonra Müslümanlığı kabul edip Medine'ye hicret etti. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızı Zeynep'i 3,5 yıl sonra ilk nikahıyla ona iade etti. Çünkü Müslüman kadınların kafirlerle evlenmesini yasaklayan ayet o vakit henüz inmemişti. Yine hicretin 6. yılında Cemazi'l-Ahir ayında Zeyd bin Harise radıyallahu anhu'nun seriyesi Tarif veya Tarika gönderildi. Zeyd 15 kişilik bir mücahit grubuyla Salebe oğullarına doğru yola çıktı. Bunun üzerine Bedeviler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi üzerine yürüdüğünü sanarak korkup kaçtılar. Zeyd radıyallahu anhu Salebe oğullarının 20 kadar devesini ele geçirdi. Bu sefer 4 gece boyunca sürmüştü. Yine aynı yılın Recep ayında Zeyd seriyesi Vadil Kura'ya gönderildi. Zeyd 12 kişilik bir mücahit grubuyla düşman eğer orada ise harekatını keşfetmek amacıyla Vadil Kura yolunu tuttu. Vadil Kura ahalisi onların üzerine hücum edip 9'unu öldürdüler. Aralarında Zeyd bin Harise olmak üzere 3 kişi kurtuldu. Radıyallahu teala anhum ecmain. Habat seriyesi. Bu seriyenin Hicri 8. yılın Recep ayında olduğu da rivayet ediliyor. Fakat olayın akışı onun Hudeybiye barışından önce olduğunu gösteriyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu dedi ki, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri 300 süvari olarak bir sefere gönderdi. Emirimiz Ebu Ubeyde radıyallahu anhu idi. Kureyş'in bir kervanını gözetliyorduk. Bize şiddetli bir açlık isabet etti. Biz de habat denilen deve dikenlerinin yapraklarını ve yemişlerini yedik. İşte bundan dolayı bu sefere Ceyşül Habat ismi verildi. Bunun üzerine bir adam 3 tane dişi deve kesti. Sonra yine 3 tane dişi deve daha kesti. Nihayet Ebu Ubey de onun develerini kesmesini yasakladı. Bundan sonra deniz bize anber denilen iri bir hayvan çıkarıp attı. Biz onun etinden yarım ay yedik ve yağıyla yağlandık. Nihayet açlığımız yatıştı. Bir defa Ebu Ubeyde radıyallahu anhu o hayvanın kaburga kemiklerinden birini alıp dikti. Sonra asker içinde bulunan en uzun kimseye ve en uzun deveye baktı. Mütakiben o uzun kimseyi deve üzerine bindirdi de o kimse binekli olarak dikilen kaburga kemiğinin altından geçti. Ve bizler onun etinden konserve şeklinde yol azığı yaptık. Nihayet Medine'ye dönüp geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varıp bu vakayı kendisine anlattık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'ın sizler için çıkardığı bir azıktır. Yanınızda onun etinden bir parça var mı ki bize yediresiniz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de ondan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdik ve o da bundan yedi. Müslim ve Buhari'de zikredilmiş bu hadis. Evet. Bu rivayet bu seriyenin Hudeybiye barışından önce olduğuna delalet eder. Çünkü Müslümanlar Hudeybiye barışından sonra Kureyş kervanlarına saldırmamışlardır. Hicretin 6. yılı Şaban ayının ikisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Haris bin Ebi Dırar'ın çete hazırlayıp Medine'ye saldırmak istediği haberi ulaştı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mustalık oğullarının üzerine sefer yaptı ve aralarında kısa süren bir savaş oldu. Müşrikler kaçtılar. Müslümanlar da zafer kazandılar. Bu savaşta ifk yani Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemize iftira olayı meydana geldi. Bu olayı fırsat bilen münafıklar Müslümanların arasına fitne sokmaya çalıştılar. Fakat Allah azze ve celle Müslümanları bu fitneden korudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Haris'in kızı Cüveyriye radıyallahu anha validemizle evlenmesi bu gazvenin sonunda olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin üzerine seriyeler göndermeye devam etti. Mübarek Furi şöyle der. Abdurrahman bin Avf seriyesi Hicri 6. yılın Şaban ayında Dumatul Cendel'de Kelb oğullarının üzerine gönderildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf'ı önüne oturttu. Onun sarığını kendi eliyle başına sardı ve ona savaşta iyi davranışları tavsiye etti. Bir de ona, eğer sana itaat edecek olurlarsa krallarının kızıyla evlen buyurdu. Abdurrahman bin Avf onları 3 gün boyunca İslam'a davet etti. Halk Müslümanlığı kabul etti. Abdurrahman bin Avf Asbağ'ın kızı Tümandır'la evlendi. Bu kadın Ümmü Seleme'nin annesidir. Onun babası da Dumetül Cendel halkının reisi ve kralıydı. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu aynı yılın Şaban ayında bir askeri birliğin başında Fedek'teki Sa'd bin Bekir oğulları üzerine gönderildi. Sebebi de şuydu. Sa'd bin Bekir oğullarının bir topluluk oluşturarak Yahudilere yardım etmek istedikleri haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara 200 kişilik bir askeri birliği başında Ali radıyallahu anhu olmak üzere gönderdi. Ali radıyallahu anhu geceleyin yürüyor, gündüzleri gizleniyordu. Ali radıyallahu anhu onların bir casusunu yakaladı. Casus, Sa'd bin Bekr oğullarının kendisini Hayber Yahudilerine yardım karşılığında Hayber hurmalarının Sa'd bin Bekir oğullarına tahsisini istemek üzere gönderdiklerini söyledi. Casus onları Sa'd oğullarının toplandığı yere kadar götürdü. Ali radıyallahu anhu onlara baskın düzenledi. 500 deve ile 2000 küçükbaş hayvan ele geçirildi. Sa'd oğulları kadınlarıyla beraber kaçtılar. Onların reisi Veber bin Uleym idi. Ebu Bekir radıyallahu anhu veya Zeyd bin Harise radıyallahu anhu aynı yılın Ramazan ayında Vadil Kura'ya bir askeri birliğin başında gönderildi. Feraze oymağı Medine'ye baskın yapıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek istiyorlardı. Bundan dolayı Resulullah aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'e Sıddık radıyallahu anhu'yu oraya göndermişti. Ebu Bekir radıyallahu anhu onlara ani bir baskın yaptı. Öldürebildiklerini öldürdü, geri kalanları da esir aldı. Halbuki onların şeytanlarından biri Ümmü Kırfa adındaki bir kadındı. Bu kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek amacıyla kendi aile halkından 30 kişilik bir süvari birliği hazırlamıştı. Allahu Ekber. Onların hepsi öldürüldü. Ümmü Kırfa'nın kızı da esir edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esir alınan kızı Mekke'deki bir kısım Müslüman esirleri kurtarmak amacıyla daha sonra fidye olarak verdi. Kurs bin Cabir radıyallahu anhu 6. yılın Şevval ayında bir müfrezenin başında Uranilere gönderildi. Bu askeri harekatın sebebi şu idi. Ukul ve Urane kabilesinden bir grup Müslüman olduklarını açıkladılar. Bir süre Medine'de kaldılar ve orasının havasının kendi sağlıklarına uygun bulmadılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam da onları Mer'a'daki develerin yanına gönderdi. Ve onlara develerin sütlerinden ve sidiklerinden içmelerini tavsiye etti. Develer çölde yavşan ve marmasa otu yedikleri için onların sidikleri ve sütleri içilecek ilaçların içine konurdu. İbn-i Seyyid Uyunul Eser'de cilt 2 sayfa 90'da bunu bildirmiş. Onlar sağlıklarına kavuşunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çobanını öldürdüler. Bununla da kalmayıp düşmanlıkta Müslümanlıktan tekrar küfre döndüler ve develerini sürüp götürdüler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramdan 20 kişilik bir askeri birliğin başına Kurz bin Cabir radıyallahu anhu'yu Üranilerin üzerine gönderdi ve onlara şöyle bedduada bulundu. Ey Allah'ım, onlara yollarını kör et. Tek deve yolundan daha dar ve çıkmaz et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu bedduası üzerine Allah azze ve celle onların yolunu kör etti de hemen yakalanıverdiler. Yani onlara yollar açılmasın, kaçamasınlar dedi Peygamberimiz. İşledikleri cürüm sebebiyle ceza olarak onların elleri ve ayakları kesildi. Gözlerine de mil çekildi. Zira onlar çobanı öldürüp gözlerine de tiken sokmuşlardı. Bu mürtedlere cezaları uygulandıktan sonra ölünceye kadar Harre mevkiinde bırakıldılar. Onlar hakkında Enes radıyallahu anhu'dan rivayet edilen bir hadis Buhari ve Müslim'de yer almaktadır. Kitab-ül Megazi'de, Buhari'de, Müslim'de de Kitab-ül Kasame'de. Birbirini izleyen operasyonlardan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zilkade ayının başında Allah'ın evi Kabe'ye gidip umre yapmak istediğini ilan ettiği zaman müşriklere siyasi darbenin en büyüğünü vurmuştu. Görüleceği gibi siyasi bakış açısından ezici bir zafer olarak değerlendirebilinen Hudeybiye barışı bu darbenin bir ürünüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi mübarek şehrine Medine'ye döndükten sonra kendi döneminde bilinen krallara doğrudan Allah'a çağıran mektuplar gönderdi. Sonra 7. yılın başında Arap Yarımadası'ndaki Yahudilerin siyasi otoritelerini yıkmaya yöneldi. O savaş 7. yılın başlarında meydana gelen Hayber gazvesiydi. İbn-i Kefir rahimahullah haccın bu 6. yılda farz olduğunu zikreder. İmam-ı Şafii'nin görüşü de budur. Biz bu kısımda yorum getirmek istediğimiz önemli olaylar için bölümler koyduk. Bazı konuları da kendi bölümlerinde ele alacağımız için burada ayrıntısına girmiyoruz. Haklarında Kur'an ayetleri inen veya inmesine sebep olan siret olaylarının üzerinde özel olarak durmayı gerekli gördük. Mustalik oğulları gazvesinde meydana gelen iki olay hakkında Kur'an ayetleri inmiştir. Biz bütün bunları gözeterek bu yılı 5 bölüm halinde ele aldık. 1. bölüm Necid gazvesi ve Sümame bin Üsal'in Müslüman olması. 2. bölüm Müreysi ve Müstalik oğulları gazvesi. 3. bölüm Fezare gazvesi. 4. bölüm Hudeybiye anlaşması. 5. bölüm Resulullah aleyhissalatü vesselamın çevre krallara, başkanlara ve valilere gönderdiği mektuplar. Ben gideyim.